طيب، كشا الإمام الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى سيما من خرج على إمامي yoyote atakayetoka kwa imam na kutoka jamani si lazima ushike bunduki mtutu sini kisu kutoka kuna njia nyingi hata kusimama ukahamasisha watu watoke nawe umetoka kama alivyokuwa akifanya Abu Durrug kusimama ukahamasisha watu tokeni nendeni hivi mkafanye hivi huku pia ni kutoka ipi inaitwa khuruj kadhalika kuna kutoka kwa silaha kwa kutoka ni aina nyingi kadhalika katika sampuli za kutoka ni kuwasema viongozi katika mimbar pia hii ni aina ya kutoka kiongozi fulani si yuko hivi siku moja asema angalia yule shikaliko na la kafiri kamtoa rais yule wa Zanzibar wakati ule mstaafu Ali Hassan Mwinyi Sasa huyu rogo vipi huyu? Na madrasa nyingi za mahizbi ziliathirika na dawa ya rogo kwa sababu ya kusikiliza kwao kanda za rogo kwenye misikiti yao. Tukisema hawa wana vilea vifaranga vya makhawariji tuambia hawa masalafi watachongea. Leo hii khariji yoyote hataki kuketi kwenye halaka za masalafi lakini ataenda kwenye madrasa za mahizbi. Huko ndo kwenye amani yake. Jueni kwamba kiongozi hana sihiwi hadharani. Na hili kalibainisha Mtume alayhi salatu wassalam. Ambaye ana nasaha na kiongozi na ashike mkono wake. Amnasi siri akikubali fa biha wa ni'ma. Akikataa yeye kashatekeleza. Wewe usimame uanze kutangaza kwenye mimbari katika mihadhara kiongozi fulani yuko hivi. Hili ni jambo baya mno. Na linahatarisha amani. Asema man kharaja ala imamin min a'immati almuslimin fa huwa kharijiyun huyo anahitajika anahesabika ni katika makhawariji qad shaqqa 'asa almuslimin huyo kapasua safu ya waislam natumia 'asa ni fimbo lakini hapa anamaanisha kaharibu safu za waislam وخالف الآثار نكند تفاوت نا نيني نا آثار نا كيف اسمع وميتته ميتة جاهلية ميتياتي كما اتكفى نا هلي نا هلي اتكفى كيفو تشا كجاهلي huyo قال الامام احمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى هذا ما اجتمع عليه العلماء في الآفاق Jambo hili ni katika mambo ambayo al-ulama ijtama alayhi yani wameafikiana katika hilo Jambo gani sema ad-du'a ila immatil muslimina bis-salah wa la takhruj bi-sayfik kuwaombea dua viongozi wa Kiislamu kwamba Allah atengeneze hali zao na wala usitoke kwa upanga wako Ibn Uthaymeen رحمه الله تعالى asema yani amzungumzia kiongozi kama mkafiri si muislamu asla ndiye kiongozi asema katika liqa'ul al-maftuh kwenye mjadala wa 5 ukurasa wa 129 wa idha faradna Sheikh Ibn Uthaymeen huwa anaenda na mifano wa idha faradna على التقدير البعيد تكفرديش يعني كما قدير يا مبالي ان ولي الامر كافر كما كيونغوزي anayetawala au anayetawala mambo ya watu ni kafiri tukifaradhisha hilo mathalan maana ibn uthaymeen wakati wake viongozi makafiri walikuepo bali hata wakati wa mtume kulikuwa na viongozi katika nchi nyingine zapo ni kufaa fahal yani dhalika an nughira sudur an-nas alayhi je hilo ndio ina maana linamaanisha tujaze chuki kwenye vifua vya watu, tuenue hisia za watu, hata yahsula tamarrud, mpaka itokee sasa watu hawana heshima, hawana adabu na kiongozi wao, walfawda, kutokee vurugu, walqital, na vita, amani ikosekane. Asema la, hadha ghalat, hii ni mafuhumu ya kimakosa. Wala shaka fi dhalik, na wala hilo halina shaka. Fal maslahatu allati yuriduha, hayo maslahi ambayo anayataka huyu ambaye kwamba kisa raisi au nani kiongozi mfalme labda ni kafiri tayari, akawa eti ndio kapata sababu ya kutoka, hata angalii ana nguvu au hana, asema haya ni makosa. Hadha la yumkinu an tahsula al-amn bihadha at-tariq, amani haiwezekani ikapatikana kwa njia hii. Bali yahsulu bidhalika mafasidun adhima, bali jambo hili litasababisha maharibifu makubwa sana. Li annahu, sema kwa sababu, mathalan idha qama ta'ifatun minan nas, watakaposimama kikundi katika watu, ala waliyi al-amri fil bilad, kwa kiongozi katika mji, eleweni hapa tazungumzia kiongozi kafiri, wa inda waliyi al-amri min al-quwwati was-sulta, hali ya kuwa huyo kiongozi ana nguvu, ana jeshi, ana kila aina ya kujihami, mabomu nini, mabunduki, vifaru vyote anavyo yeye, asema na hao wenye kufanya hivyo hicho kikundi, laisa inda haulai, hao ambao wanataka kumpindua hawana chochote, ni watu tu wa kawaida, jazibe zimewapanda, basi wasimama waanza kuwatia watu morali. Asema ma alladhi yakun, mnadhani kitatokea nini hapo? Hal taghlibu hadhihi alfi'atu alqalila, je hiki kijikundi kidogo mnadhani kwamba kitashinda? La, sema la taghlibu, bal al'aks au bil aks, bali mambo yatakuwa ni kinyume. Yahsulu sharru wal fawda wal fasad, kutatokea shari na vurugu na uharibifu. Wala tastaqimu al-umur, wala mambo yote hayatonyooka, yote leo yataja huko nyuma. Wal insanu yajibu an yandhura awwalan bi'aini shar'i, na mtu yoyote masala kwanza anatakikana ayaangalie kwa jicho la sheria. Wala yandhura aidan bi'aini awra, wala asiangalie mambo kwa jicho la upofu, jicho chongo, hata umpe dalili wala hakujali. Ila nusus min jihati duna jiha, asema asiziangalie dalili upande mmoja akaziacha. Bal yajma'u baina nusus, bali mtu atakikana akusanye hizi adilla. Yeye yakwambia tu man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, خلاص kashamaliza huyo. Hata umletee nini akwambia fa ulaika humul kafirun. Sasa haya tayibu, ala akasema wa man lam yahkum bima anzalallah, sio fa ulaika humul kafirun, fa ulaika humul fasiqun, fa ulaika humul zalimun. Sasa wakati gani huyu mtu anayehukumu na sheria sio kwa Allah anakuwa kafiri? Na ukafiri unagawanyikaje? Na wakati gani anakuwa dhalim? Na wakati gani anakuwa fasik? Hizi zote ni aya, tuzifanyie kazi hizi, kwa sababu sio kila ufasiki unamtoa mtu katika Uislamu, na sio kila dhulma inamtoa mtu katika Uislamu. Lazima tuangalie hapa, ni kufuru hipi? Ni dhulma ipi? Ni fisqi ipi hii? Wao wanashika tu aya moja tu, mafuhumu moja tu. Sasa hiyo ni khata. Hayo ni makosa. Makosa makubwa sana. Thania, yandhur aidan bi'aini al-aqli, angalie kwa jicho la akili, wal hikma, na hikma mtu atakana afanya hivyo. Ma alladhi yatarattab ala hadha ash-shay, idhi nyinyi watu wachache msio na silaha, msio na lolote, mkitoka kama sikusababisha vurugu na uvunjifu wa amani, ni nini kitafuatia? Tulisikia huko Pangani sijui Tanga huko wapi. Eh? Kuna watu walijificha kwenye mapango huko wakafanya mazoezi. Walivyofuatwa wakakimbia. Sasa si ndio firaru hiyo mazafi hiyo? Kwani mwakimbia? Haya yote yanafanywa ni watu ambao hawana fikhi ya kuzifahamu adili za kisheria. Sasa masalafi hawatakii wawe namna hiyo. Hutakii ukurupuke kurupuke tu. Aa, kwanza kaa chini usome. Watu hawataki kusoma. Watu wanajieka bize. Ubizi mpaka lini huo? Hebu kaeni chini msome ili uweze kuyafahamu haya masala kwa kina. Kisha akasema lidhalika nahnu nara anna mithla hadha almaslak, sisi tuona kwamba njia kama hii maslakun khati'un, ni njia ya kimakosa, tena akasema jiddan wa khatirun, na njia ya hatari. Wala yajuzu lil insan an yu'ayyida man salakahu, wala haijuzu kwa mtu kumpa nguvu, kumsaidia na kumsifu aliyeshika njia hii ya upotevu. Na hapa kasa kimoja, na kama nitakosea ikhwa wapo, miezi iliyopita huko nyuma baada ya kumaliza daura ya Morogoro kisha Dodoma, nilipitia Moshi mimi Boma Ngombe pale, tukafika tukamkuta kijana pale anatetea sana alshababu hawa Boko Haramu sijui hawa. Oh, wako sawa. Eh, nyinyi hamjaelewa nususu, hamjaelewa dalili. Sheikh Hussein akanishirikisha, akamwambia hebu Sheikh, njoo tusaidiane bwana, huenda akaongoka huyo. Anawatetea kwa nguvu zote, kijana ameharibiwa akili. Ninavyosikia wallahu aalam kwamba pale pale wakati natoa muhadhara, yeye alikuja akachukuliwa chapu. Kama mwewe achukulia amchukua kuku. Askari walimpata hapo hapo. Kwa nini? Kwa sababu yeye hajajikinga na wala hajahifadhi ulimi wake, akaanza kuwatetea watu wa batili. Hasa hii mijitu ya batili si mijitu ya kuitetea tetea. Utakikana wewe udhihirishe manhaji yako. Usiwe na manhaji ya hivi. Eh? Ueleweki. Mtu kimwambia wewe Sheikh mbona ueleweki? Anasema sasa mshaanza. Wataka kuntoa. Sio atakutolewa, ueleweki wewe. Mahizbi uko nao. Masufi uko nao. Makhurafi unao wewe. Kila watu unao wewe. Sasa mtu gani wewe? Hebu kuwa na tamayuz. Kuwa muwazi, watu wakufahamu vizuri. Kwa hivyo da'wa salafia si da'wa ya kuchezea chezea. Si kujinasibisha tu ana salafio. Lazima uisome da'wa salafia uifahamu. Sio kujinasibisha tu hivi hivi. Ukijinasibisha kwa haki na jaiz. Lakini hivi hivi tu wajinasibisha kusoma utaki, utakuja kushika kitabu cha khariji mmoja ujikute unaropoka maneno yale ndio yale sio, kwa sababu utaki kusoma. Na siku hizi vitabu vinatafsiriwa Kiswahili, wapotea na maji. Wallahu almusta'an. Kadhalika Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala akiendelea kubainisha nukta hii asema bal yarfudhu hadha rafdan bata. Huyu mtu mwenye fikira chafu huyu hitakiwi umtetee, bali atakana umpinge, kupinga kwa moja kwa moja. Naam, utamlingania bil hikma na mawaidha mazuri. Na hii ndugu zangu katika imani, wallahi naona ni mapungufu. Vijana wengi ambao kwamba tunajinasibisha na da'wa salafia tunakosa uslubu. Mimi jana nilikuwa nakuja huko kwenye grupu fulani hivi. Da'i salafi alhamdulillah. Lakini huyo mtu wa Maulid anavyomtandika matusi, jahili mkubwa wewe, jahili murakab. Kaambia Sheikh Hassan, wewe si lengo lako aongoke huyo ndugu yako? Mtume aliwalingania kufar. Makafiri aliwalingania. Kwa sababu lengo ni kuwa ni kuwaleta watu katika nini? Katika haki. Sasa wewe ukimtukana, ukimtusi, wakati gani utampata uingie katika da'wa salafia? Na tukisema hivi hatumaanishi basi ndio tuwe laini laini. Ashidda fi mawdhi'iha mahmuda warifqu fi mawdhi'ihi mahmud. Shida ukiweka mahala pake, jambo zuri kabisa, hamna shida. lakini pia rifku alin ukiweka mahala pake vile vile sifa nzuri hiyo, lakini sio kila mahala basi linu tu. Ah, rududu hizi tutugawa sisi, achane rududu. Ah, alama ya kihizbi hiyo. Hakuna mtu anapinga rududu isipokuwa na chembe chembe za uhizbia wewe. Qur'ani nzima imejaa rad. Sio? Kwa hivyo tuweni makini na watu wenye fikra chafu. Tusiwe tunawatetea tetea tu. Yaani unamtetea mtu tu sahibu albid'a unamtetea ili upate nini sasa? Wa nahnu la natakallamu ala hukumati bi'ainiha lakin natakallamu ala sabili al-umum. Sheikh Ibn Uthaymeen hapa kana kwamba anataka kubainisha kwamba mimi simaanishi hii serikali yetu hapa ya Saudi peke yake. Mimi nazungumzia kote. Ni sawa sawa ni hapa Saudi au ni sawa sawa ni nchi nyingine? قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى شيخ ابن باز الله يرحمه اسمع وقت اكشرهش قول يا نبي صلى الله عليه واله وسلم الا اذا راى المسلمون كفرا بواحا او بواحا عندهم من الله فيه برهان alikuwa akishereheza hicho kipengele asema فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة هم نوبايا كتوكا kwa huyo sultani kumuondoa ikiwa wana uwezo yani nguvu. Ama idha lam yakun indahum qudra, ama wakiwa hawana uwezo yani hawana nguvu, fala yakhruju fala yakhruju bimaana wasitoke. Au kana alkhuruju yusabbibu sharra, au ikiwa kule kutoka yusabbibu sharran akthar, shari yake itakuwa ni kubwa zaidi. Falaisa lahumul khuruju, haijuzu kwa wao kutoka ri'ayatan limasalihil amma, kuchunga maslahi ya mujtamaa. كذلك العلامة الفوزاني حفظه الله تعالى سيما إن الأمن حقيقة أماني لا يستقر إلا بالشكر على نعمة الأمن. أماني هاي باتكان إسبقوا كباتكان كشكور كويل نيمة يأيو أماني. أما الذين يحرضون على الإخلال بالأمن, أما والوات أمباو wanahimiza watu na kuhamasisha watu waharibu amani, hao fahum yakfuruna bin ni'ma, hao wanakufuru neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hawa ni watu wanatakikana tuwafahamu vizuri. Angalia kwa mfano kule mamlaka kuna duat kwa majina watangazwa kwamba huyu ni takfiri, msifate manhaji yake. Alafu unakuta anakuja Tanzania anapokelewa, ni dai mkubwa kweli kweli, apelekwa kwenye redio atangazwa, kumbe kule kwa mashehe wakubwa anahesabika ni katika duatul fitan, viongozi wa fitna wanaolingania fitna. Lakini huku Tanzania haja, unakuta anachukuliwa na kupokelewa na kupelekwa kwenye redio na nini, atangazwa dai mkubwa. Kwa nini? Kwa sababu watu hawataki kusoma manhaji. Mtu kajiwekea full stop, hakuna kusoma kitabu cha radi. Sasa wewe unataka kujua kwamba huyu mtu kapinda vipi kwenye kile kitabu, utajuaje ana makosa yapi? Ndipo unapojikuta unaingia katika upotevu bila kufahamu. Na mfano wake ni Muhammad al-Arifi, alikuja hapa Tanzania, akapokelewa kwa shangwe kubwa, shehe mkubwa. Kumbe ni katika duat ad-dalal, ni katika walinganizi wa upotevu wanaolingania fitna, lakini huku akaonekana ni shehe mkubwa. Sasa tukikwambia wewe fulani, wewe nawe una hizi chenga chenga, utasema ulimpigia kifua ukamkaribisha kwako? طيب. Kwa hivyo hawa watakuwa wamekufuru neema. Qala ta'ala amiran quraish, Allah subhanahu wa ta'ala asema kuamrisha makuraish, faliyabudu rabb hadha albayt. Tumeshatanguliza hii aya hapo mwanzo kabisa kwamba na wamwabudu bwana mlezi wa nyumba hii, alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf, ambaye aliwalisha kutokana na njaa na akawapa amani kutokana na hofu. Waqala subhanahu wa ta'ala wa daraba Allahu mathalan qaryatan, yani Makkah. Allah kapigia mfano wa kijiji, yani kijiji cha Makkah. Kanat amina, kijiji kilikuwa kina amani, mutma'innatan, tena kimetulizana, kina amani yenye utulivu kabisa. Yatiha rizquha ragadan min kulli makan, riziki yake inakuja kwa wepesi kabisa kutoka kila mahala. Fakafarat bi an'ami Allah, wakazikufuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh Fawzan anasema kafarat bi ni'matil amn, hawa walikufuru neema ya amani, wa ni'matir rizqi, na neema ya rizqi. Kafarat bi an'ami Allah, walikufuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Fa adhaqaha Allah libasal ju'i wal khawf bima kanu yasna'un, al akawavisha vazi la njaa. Na usiombe wewe Allah akuvishe vazi la njaa, ni hatari. Allahu musta'an. Asema bima kanu yasna'un, kwa yale ambayo walikuwa wakiyafanya. Hakadha sunnatullah, hiyo ndiyo sunna, bimaana ya njia na mwenendo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Fi khalqihi, kwa viumbe vyake. La tataghayya, haubadiliki. Wala tatabaddal, idha hum hadu an shari'ihi, pale ambapo wataenda tofauti na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wahadu an dinihi, na wakawa ni wenye kupinda katika dini, wakaiacha dini. Wastami'u ila almufsidina, kisha wakasikiliza watu waharibifu, wakategesha masikio yao kuwasikiliza watu wenye kuharibu. Wa ila du'ati dhalal, wakawasikiliza madai wa upotevu ambao lengo lao ni kuharibu amani. Wa ila alghawghaiyin, watu wa kupiga mayowe na makelele tu wasioeleweka, wakawa ndio wanawasikiliza. Na hawa ndio wale watu waadharisha Mtume alayhi salatu wassalam, akasema du'atun fi abwabi jahannam, ni walinganizi katika milango ya jahannam. Atakaye wajibu, man ajabahu kadhafuhu fiha. Basi hama bwana hawa du'atu alfitan, famadahu fi'lahum wa athnaw alayhi, wakaanza kuwasifu vitendo vyao. Leo hii sidhani kama kuna kijana yoyote wa takfiri ambaye hajapata fikira hata kidogo ya Sayyid Qutb. Vijana wote wa takfiri utakuta hao kina Rogo, kina nani, wote wameangalia vitabu vya Sayyid Qutb, wakayaona yaliandikwa mle ndani, wakaathirika. Leo vitabu vya Sayyid Qutb vimekuwa Tanzania vya somo waziwazi, hata paka kwenye mashule, fi dhilali alquran. Sasa kwa nini vijana wasiharibike, na kuna watu wanaketi na kufundisha watu vitabu hivyo, akisimama shekhe al-Munsif akibainisha haki, asimama shekhe mwingine aanza kumpiga radi. Kwa nini amebidiishwa, amepigwa radi au amesemwa vibaya Tanzania hii? Sheikh Rabi, kadhalika Sheikh Muhammad Aman al-Jami, kadhalika Sheikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i na wengine, wakaonekana ni mabaya kwa sababu ya kubainisha dhalalati za hawa watu. Wakatetewa kina Sayyid Qutb, kina Hassan al-Banna na wengineo, lakini hama shekhi wakubwa wakaonekana wao hawafai. Msiwasikilize du'atul fitan. walinganizi wa fitna, msiwasikilize kwa sababu lengo lao ni kuharibu na sio kutengeneza. Hakadha takunu al-aqiba. Sheikh Fauzana malizia sema huo ndio unakuwa mwisho wa hawa watu ambao ni du'atul fitan, wala hawla wala quwwata illa billah, na hakuna uwezo wala nguvu isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumuombe ni Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe katika da'wa salafia na tuongoze katika njia ya haki, kadhalika tuonyeshe haki tuweze kuifuata, tuonyeshe batili tuweze kuepuka. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.